प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्गन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करना कोई चाहे तो जड़ का संबंध विच्छेद करना चाहिए, चेतन से संबंध जोड़ना चाहिए। जड़ का संबंध छोड़ना भी योग है और चेतन से संबंध करना भी योग है। तो विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगम और समत्वम योग उच्चते, दोनों बात आई है। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग जड़ता का संयोग है वही दुख काल है और चेतनता का संबंध है वो भी दुख काल है। तो इन दोनों में से एक करने से दोनों हो जाते हैं। जड़ता के सर्वथा संबंध हो जाता है तो चेतन का संबंध करने की जरूरत नहीं है। चेतन से ही सर्वथा संबंध हो जाता है तो जड़ से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं, तोड़ने की। मानो एक बात होने दोनों बात हो जाती है, दोनों भाग भगवान ही योग है। एक संसार जड़ है, एक चेतन परमात्मा है। सीधी सरल बात है। इसमें मूल बात क्या है? मूल बात है खास शरीर। शरीर है ये संसार का है, अपना नहीं है। ये सच्ची बात है, एकदम निकाल सच्ची बात है। और आप परमात्मा के हैं, आप संसार के नहीं है। ममई वांशो जीव लोग का है, विकार से गुण से विद्धि प्रकृति से भगवान कार्य कारण करते तो हेतु प्रकृति उच्चते। हेतु प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है। ये गुण है, विकार है, विकार सुगुण से और कार्य है, कारण है, सब प्रकृति है। शरीर सब प्रकृति का है, आप परमात्मा के हैं। अगर शरीर से अपना संबंध न रखे तो बहुत जल्दी स्थिति हो जाएगी। शरीर का संबंध रखते हुए जल्दी सिद्धि नहीं हो गई, ये बात है। शरीर का संबंध देखो, शरीर तो रखता नहीं है, आप रखते हो। संबंध विश्व होता दो में, भाई है वो बहन को मानता है, बहन भाई को मानती है, माँ बेटे को मानती है, बेटा माँ को मानता है, पिता पुत्र को मानता है, पुत्र पिता को मानता है। ये दोनों का दृष्ट संबंध होता है। जिसमें शरीर का संबंध है वो केवल आपका माना हुआ है, शरीर का मानता नहीं है। शरीर आपके साथ संबंध नहीं मानता है, आप मानते हो। आपको छोड़ना पड़ेगा और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। संबंध परमात्मा के साथ छूटा नहीं है और संसार के साथ संबंध हुआ नहीं है। ये खास बात है। संसार के संबंध आप कितना ही मान ले, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और परमात्मा साथ कितना ही आप संबंध तोड़ दें, टूटेगा नहीं। परमात्मा के साथ संबंध आपका रहेगा, जड़ के साथ संबंध आपका नहीं रहेगा। परंतु आप जब तक नहीं छोड़ोगे तो शांति में नहीं मिलेगी, आपके जोड़ने से मिलेगी। परमात्मा और संबंधी आप जोड़ोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये खास बात है, आपका संबंध भगवान के साथ है स्वतः सिद्ध है, वो टूटेगा नहीं कभी। परंतु संबंध का लाभ आपको नहीं होगा जब तक आप संबंध में जुड़ेंगे। आप नहीं मानेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा, संबंध रहेगा। संसार का संबंध आपके साथ रहता है ही नहीं, परंतु आप जब तक नहीं तोड़ोगे टूटेगा नहीं। आप संबंध आपके रहता नहीं। शरीर का संबंध जितना पहले जन्मा जब रहा तो जितने वर्षों तक रहना है उतने वर्षों तक रहना है, ज्यादा गड़बड़ी करने से जल्दी खत्म हो जाता है। आज करते हैं परिवार में, इसमें बहुत जल्दी खत्म होता है, जल्दी मरता है आदमी। ये जितना करता है ना जल्दी मरेगा, स्त्रियों भी जल्दी मरेगी, पुरुष भी जल्दी मरेगा। ज्यादा जी सकते नहीं, और संयम रखे तो ज्यादा जी सकते हैं। संयम ठीक रखे तो ज्यादा जी सकते हैं, और संयम नहीं रखे तो मर जाएंगे, जल्दी मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सात दिन चलने वाली चाबी है घड़ी के, चम्मी दी जाए तो सात दिन तक घड़ी चलती है। पर लारे पीछा नीचे का लक्षण निकाल दिया जाए एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। समय दे ही नहीं, खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप गड़बड़ी करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। श्वास उतनी है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। जब संयम रखेंगे तो स्वाद उदय हो गए, बनती तब पर्स बढ़ जाएंगे। इस तरह से परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध अनित्य है, परमात्मा के साथ कभी। आप जब मान लोगे छूट जाएगा। ऐसे संबंध संसार का है, संसार का आप जब तोड़ दोगे तो टूट जाएगा, आप नहीं तोड़ोगे तो छूटेगा नहीं। आप जब ध्यान करते रहो, खीर करते रहो, सत्संग करते रहो, मुक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, असली भक्ति नहीं होगी। नलकी नकली भूमिका होगा, असली नहीं होगा। और ये छोड़ने से असली हो जाएगा, ये बात है, सार बात ये है। आप चाहोगे हे नाथ हे नाथ, मेरे आप और आपका मैं हूं। अगर अनन्य भाव से हो जाए तो निहाल हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संसार के साथ संबंध रखोगे तो संसार का संबंध तो रहेगा नहीं, आप ही मुक्ति होगी नहीं। कितने विदेशों बात है, आपको संबंध नहीं रहेगा, और संबंध तो रहेगा नहीं। और संबंध की मान्यता आपकी बड़ी रहेगी, और मान्यता जब तक रहेगी तब संबंध टूटेगा नहीं। आप संसार से संबंध छोड़ दे तो संसार संबंध रहेगा नहीं। संबंध शरीर का रहते हुए भी आप तोड़ दे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, मौज हो जाएगी। तो नहीं छूटेगा तो छूटेगा ही नहीं, इतनी बात है। बिल्कुल सुना, भगवान संबंध आप जोड़ लोगे जोड़ जाएगा, आप नहीं जोड़ोगे तो भगवान का संबंध रहेगा, वो छूटेगा नहीं कभी। संसार का संबंध नहीं रहेगा कभी, सच्ची बात यह है, एकदम सिद्धांत है पक्की। जितने साधन है बहुत सी बात हमने देखी है, सब बात देखी नहीं है, पर ये बात सच्ची है, हमने देखी, कई बातें देखी है। संपादन नहीं दी हुई, मन बहुत देरी है। सार बात ही है, एकदम सार सच्ची बात है। और ये तोड़ना चाहो तो तत्काल टूटता है, आज टूट आज टूट जाएगा। ये नहीं विश्व कर्म है, अशुभ कर्म है, सब कुछ नहीं। और भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, अब जब मानो तब तैयार, तत्काल तैयार। नहीं तो वर्ष बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, चारों युग बीत जाएंगे, नहीं टूटेगा। आज टूट जाएगा। संसार संबंध है नहीं, संसार की तरफ संबंध नहीं है, भगवान की तरफ संबंध है। आपकी तरफ से संसार का संबंध माना है तो आपकी मान्यता तब तक नहीं टूटेगी, तब तक संबंध रहेगा। संसार के साथ संबंध आपका नहीं है पर तो आप मानते रहोगे तब तक रहेगा। कारण गुण संघोष गुणों का संग्रह हो तो सदस्यों ने मिलती रहेगी, जन्मते मरते ही रहोगे। ये सिद्धांत की बात है, पक्की सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। इस बात हे नाथ करके भगवान के साथ संबंध जोड़ लो और संसार के संबंध तोड़ दो। निहाल हो जाओ आज ही, आज ही, अभी अभी। बीड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जो उतर से कुसुम आज। कुसुम छोड़ दो, भगवान सब छोड़ दो, अभी निहाल, अभी अभी अभी सीखना सदा के लिए। संसार अपना नहीं है, संसार बहता है। आप रहते हो संबंध कैसे हो, एक दौड़ता है एक तब तुम तो बैठा है, सब संबंध कैसा। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी। आप एक क्षण भी विचलित नहीं होते है, आप है जो रहते हैं, स्वभाव नया नया है। पर आपने संबंध जोड़ दिया, मौज हुआ, धन मन मिटेगा नहीं। आज संबंध तो आज छूट गया, आज छूट गया, आज ही खत्म। बापू ने कुछ नहीं बांध नहीं है, बांध आपका संबंध, आप छोड़ दो छूट जाएगा, नहीं छोड़ो नहीं छूटेगा। आपका शरीर का स्वभाव दो है, ये आपको मालूम है। बालकपन में ऐसा करता था, आज वैसा करता हूं, तो बालकपन में ऐसा था वैसा हूं, तो बाल में आप थे अब भी आप हैं, ये अनुभव है। पर वो आदर नहीं करते, जब तक आप नहीं छोड़ोगे नहीं छूटेगा। आफत नहीं मिटेगी, दुख मिटेगा नहीं, संताप मिटेगा नहीं, जलन मिटेगी नहीं, बार बार दुख पाना पड़ेगा। संबंध भीतर से छोड़ दे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आज आनंद हो जाएगा। ये बात है, बस संसार की तरफ संबंध नहीं है, भगवान की सब संबंध है। उन्हें तो कैसा है, आपने भगवान से संबंध माना नहीं, संसार से संबंधना है, बस मौज करो, जनोर मरो, जनोर मरो। संसार संसार माना नहीं, संसार नहीं माना है, आपने माना है, छूटेगा नहीं, आप छोड़ो छूट जाएगा। भगवान का संबंध जुड़ा हुआ है, भगवान का संबंध के लिए त्याग किया नहीं, परंतु आपने विमुखता ले गई, आप विमुख हो गए। बहुत बड़ी गलती यह है, संसार की चीजों को अपनी मानते हो और भगवान को अपना नहीं मानते हो, ये बड़ी, ये खास गलती है, खास गलती है। ये संसार को तो अपना मानते हो, संसार क्या है, शरीर है, योग्यता है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, ये सब संसार के है, उनको तो अपना मानते हो। और संसार परमात्मा आप गए, अपना मानते गए, बहुत दूर है, नजर कद मिलेगा नहीं मिलेगा, कई तो मानते ही नहीं, है ही नहीं परमात्मा, है ही नहीं, ये तो साफ अस्थिवादी दिया। बस ये बात है, भगवान का संबंध टूटेगा नहीं, भगवान का सदा संबंध रहेगा आपका। आप मानोगे तो न मानोगे तो, जानोगे तो नहीं जानोगे तो, स्वीकार करोगे तो नहीं करोगे तो, हर हालत में भगवान का संबंध रहेगा, ऐसा सारा संबंध रहेगा नहीं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। मौज हो जाएगी अगर सच्ची बात मान लो तो, निहाल हो जाओगे। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहो, लाभ होता रहेगा। तो पूर्ण लाभ नहीं होगा जब तक संसार को न छोड़ोगे, शरीर को अपना मानोगे तब तक पूर्ण लाभ नहीं होगा, बहुत बड़ा लाभ। और शरीर का संबंध छोड़ दो तो निहाल ही जाओ, फिर आपका बात मतलब होगा ही नहीं, अभी किसी तरह हो सकता ही नहीं, ये बात है। बोलो तो क्या जैसे आप गए, भगवान की तरफ से संबंध है और संसार संबंध नहीं है, ये मूल बात है। आपने संसार शास्त्र माना है, भगवान संबंध माना नहीं, ये गलती की बात है, ये गलती है। संसार शास्त्र रहेगा नहीं, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा, रुपया नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, जो संसार के साथ संबंध आपने पाना है, ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। पर आप संबंध मान दो तो जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, नया नया और मिलता रहेगा, जाता रहेगा, आप आफत पाते रहोगे, आफत भोगोगे। शरीर उम्र आ गई है ना, जितनी उम्र आ गई इतना संबंध छूट गया है। एक बार उपलब्ध, दो बार मतलब, मैं बार बार कहता हूँ किसने आप मान लेंगे बड़ा अच्छा है। जितनी उम्र आई है इतने वर्ष आपका संबंध इनके साथ रहा है, जितना संबंध आ गया उतना हो गया, मिट गया, उतनी उम्र खत्म हो गई। अब आगे कितनी पता नहीं है, पर इसका पूरा पता है। जितने वर्ष आ गए हैं आपकी उम्र में से खर्च हुए हैं, ये बात है। ज्यादा उम्र आ गई तो ज्यादा खर्च हो गई, थोड़ी उम्र थोड़ा खर्च हुआ, पर आपकी उम्र थोड़ी है तो खर्च हो गया ज्यादा। जितने वर्ष जिनको आए उतने वर्ष आपका संबंध टूट गया। इसको हम करड़े शब्द कहें तो मर गए, शब्द करड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर तो मर गए जरूर। जितने वर्ष आ गए उतने मर ही गए, ये बात है महाराज, सच्ची सिद्धांत की पक्की अच्छी बात ये है। अब भगवान का संबंध जोड़ लो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। संसार का संबंध, संसार का संबंध क्या है? शरीर का संबंध। शरीर का संबंध कहाँ है? मैं हूं, मैं हूं, मैं ये, मैं हूं, ये संबंध है। मैं हूं, मैं संबंध से के साथ हूं, संबंध परमात्मा के साथ। मैं हूं, मैं हूं, मैं नहीं हूं, निहाल हो गए, पक्की बात एकदम। मैं हूं इधर तो संसार, मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं भगवान साथ हो गया। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, सुशांति मती किसी ऐसा ब्रह्म स्थिति। 71वां श्लोक है, दूसरे अध्याय के, विहाय कामान यह सर्वान भगवान सदेश्वरी है, निर्ममो निरहंकार, शांति मती का क्षति ऐसा ब्रह्म स्थिति। निरहंकार हुए ब्रह्म स्थिति, अहंकार को पकड़ा तो ब्रह्म स्थिति नहीं है, संसार में स्थिति है। बहुत सक्रिय मैं हूं, इतने में काम खत्म है, ये सार बात। हूं परमात्मा अंश, मैं संसार का अंश, हूं परमात्मा का अंश, मैं संसार का अंश, दोनों मिलाया ये जन्म का कारण, दोनों अलग किए हम खत्म। इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ये बात है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मेरे भाई ने यही किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस आखिर यह दो मार्मिक बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया दूसरा सब दूसरा, सब दूसरा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल है। ब्याह कर लिया मैं संबंध नहीं जुड़ा, पति का संबंध नहीं जुड़ा, हमारा कोई संबंध नहीं, आप दूसरी शादी कर लो, पति ने दूसरी शादी कर ली, फिर वो मर गए, फिर दूसरा राजा बैठा, कोई संबंध नहीं, दूसरा राजा बैठा उसके मन में कि साधुओं का संग न करे, वो मेरा ने छोड़ा नहीं, सत्संग छोड़ा नहीं, वो पुरुष सुनाता नहीं, तो मारने की चेष्टा करी, सिंह भेजा, सांप भेजा, कहीं तरह भेजा, मेरे भाई ने खुद ने विचार किया, इनको दुख हुआ तो मर जाओ तो अच्छा है, रात्रि में आधी रात को कुत्ते में कूद गई, जान कर रहे इन्हें दुख मर गया, पर बसी मरी गई नहीं, बसी बस चली गई यहां से, और क्या करे, मर जाए तो तू मिट जाए, चले जाओ तो तू मिट जाएगा, और क्या करे, में चली गई और छोड़कर द्वारका चली गई, भगवान का महाराज अब बेजोर नहीं होते, मूर्ति में मिल गई, मीरा भाई की बात है, ये बात सच्ची बात है, संसार हमारा नहीं है, संसार क्या है, शरीर, शरीर का है मैंपन, मेरापन, मैंपन, आप मेरापन त्याग कर दे, हिम्मत कर दे, निहाल हो जाए, हूं करता है को हूं कहते, मैं हूं कहते, तू कहने से है, ये कहने से है, वह कहने से है, मैं कहने से हूं, तीन गण से मैं नहीं है, यह है वह है, यह है वह है, तू है और मैं हूं, मैं के साथ हूं होता है, तू के साथ हूं नहीं होता, वह के साथ सो नहीं होता, यह के साथ हूं नहीं होता, मैं के साथ होता है, मैं मिले बस अब मैं जन्मों मरो, इतनी पक्की बात है, सिद्धि सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, मेरा संसार नहीं, मैं संसार में नहीं, संसार मेरा नहीं, निहाल हो जाएंगे, निहाल एकदम निहाल ही हो जाएंगे, मौज ही हो जाएगी, शरीर छूटेगा जरूर, आप छोड़ दो ध्यान रखो, अवश्य जाता रिर धर्म से विषया वियोगे को भेदस्तदिन जनो यद सममून मृगंत स्वातंत्र्या ततुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता येते समसुखम अनंतम विदधति। संसार के जितने संबंध है अवश्य ही छूटेंगे, संसार का आपका संबंध जरूर छूटेगा, रहेगा नहीं, आप से आप छूट जाएगा तो रोना पड़ेगा, और आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, छूटेगा रहेगा नहीं, आप त्याग दोगे तो संसार त्याग दही, आप त्यागी दोनों मौज में रहोगे, अरे भोगी दोनों तो लड़ाई होते है, त्यागी में लड़ाई होती है 20 वर्ष 25 वर्ष, भोगी दो तो अब लड़ेंगे, त्यागी दो बड़ा शौक होते क्यों लड़ेंगे, लड़ाई है ही नहीं, मौज रहेगी हरदम मौज, हरदम मौज रहेगी, हरदम मौज, अड़ आड़ रहेगा, अड़ आड़ रहेगा, हरदम मेरे तो गिर गिरे को पा दूसरा तो कोई, ये खास बात है मेरे भाई, भाई वो तो बहन हो कोई बात हो, मेरे तो गिरधर गोपाल बस दूसरा कोई भाई मानो चाहे बहन मानो कोई मानो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और मेरा नहीं है। ये मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण ये बदू सुनता अपना नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल मई बार सो जीव लोग जीव होता सदा भगवान मेरा ही अंश है केवल मेरा ही जैसे ये शरीर दो है ना माँ का बाप का दो अंश शरीर शरीर पर परमात्मा का हम एक एक है सच्ची बात यह है। तो भाई वो शरीर का संबंध अपना नहीं है शरीर मेरा नहीं है शरीर मेरा नहीं है शरीर से संबंध नहीं है हमारा शरीर हमारा नहीं है शरीर हमारे लिए नहीं है मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं भगवान मेरे ये बात है। शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है शरीर मेरा नहीं है शरीर का मेरा संबंध नहीं है तीन बात है जब भगवान मेरे हैं मेरे लिए है दो बात निहाल हो जाएंगे निहाल सार बात है सार बात मेरे तो मेरे तेरे को पार दूसरा ना कोई दूसरा जो मानोगे धोखा होगा बात जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय करते रहोगे चुप होगे संसार को शरीर को अपना मानते रहोगे तब तो पिंड नहीं छूटेगा पिंड से पिंड नहीं छूटेगा पिंड से पिंड ये पिंड से पिंड रहेगा पिंड छूट जाएगा अगर पिंड छूटेगा पिंड छूटेगा पिंड से पिंड छोड़ पिंड छूट जाएगा अगर पिंड समुद्र हो तो पिंड नहीं छूटेगा विदेह केवल निभाले भी भगवान से संबंध करते भगवान है मेरे मैं भगवान का हूं संसार मेरा नहीं है मैं संसार का नहीं हूं सच्ची बात है एकदम पक्की मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न क्योंकि मम्मी वंशो जीव लोग जीव होता सनातन हमारे पापा भगवान है मम्मी वंशो मेरा केवल मेरा अंश ही शरीर है ना दोनों का माँ का बाप का दोनों का अंश है और आप खुद केवल परमात्मा का अंश है शरीर ये संसार का अंश है आप अंश केवल भगवान के हैं ये पक्की बात है स्वीकार कर लोग हमारे भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा खुशी हो जाएगी निहाल हो जाओगे कृतिकृति हो जाओगे ज्ञान गाधर भी हो जाओगे प्राप्त प्राप्ति हो जाओगे ना करना बाकी रहे ना जानना बाकी रहे ना पाना बाकी रहेगा तीन बात है कलम बाकी नहीं रहेगा जानना भी बाकी नहीं रहेगा और मानना भी बाकी नहीं रहेगा पढ़ना भी बाकी नहीं रहेगा अगर परमात्मा अपना नहीं मानोगे तो बाकी बाकी रहेगा कितना ही कर लो बाकी रहेगा करना बाकी रहेगा जानना बाकी रहेगा मानना बाकी रहेगा जब तक परमात्मा को नहीं मानोगे केवल परमात्मा अपना है और कोई अपना नहीं है सही सब छूटने वाला है सब शरीर छूटने वाला है सब धन छूटने वाला है सब मकान छूटने वाले है सब जायदाद छूटने वाली है कोई शाक है ही नहीं वह मैं ये कोडी नहीं रहेगी नहीं कोडी एक साथ रुपया मेरा कहते हो कोडी के साथ में नहीं रहेगी राम जी सदा साथ में रहेंगे तो आप नहीं मानोगे तो साथ मिलने का फायदा कहे। वो गाय का दर्शन दिया था, गाय का एक गाय थी अच्छी बीमार हो गई, तो वैद्य से जाकर पूछा कि मारी गाय बीमार हो गई शायद, तो उन्होंने कहा कि पाव भर काली मिर्च ले आओ, आध पाव कूट कर एक दिन दो, आध पाव दे दो, और आध पाव देकर पाव घी दे दो, फिर आध पाव देकर फिर पाव घी दे दो कि ठीक हो जाएगी। तो घी तो उसने नहीं दिया, काली मिर्च दे दी, या गाय को दू ही नहीं, क्योंकि मेरी गाय के पाव घी आता है, इतनी बढ़िया घी है, ऐसी बढ़िया गाय है पाव घी आता है, तो घी इसमें है ही दू ही नहीं। गाय होगी ज्यादा बीमार, एक नहीं दूंगी वो गर्म चढ़गी, एक कल में खाई मिल जाऊंगी, मैं तो जान गया गाय तो ज्यादा बीमार होगी। वो ज्यादा बीमार नहीं हो सकती, किसी के अनुकूल पड़े किसी के नहीं पड़े आवाज हो सकता है, नहीं सो ज्यादा बीमार हो गई। क्या किया, बात पूछी तो कह दिया काली मिर्च तो दे दी, और घी तो उसमें है ही, पाव घी रोज में आता है भाई गाय दू ही नहीं, तो पाव घी तो उसमें है, वो काम नहीं है भाई, पाव निकाल के दो तो काम आएगा, अरे भगवान तो उसमें है ही काम नहीं आएगी, सब में है पाव घी गाय में काम आवेगा क्या है, तो सही ऐसे भगवान सब में काम नहीं आते, ये भगवान को मान कर मान रहे न्याय बचाओगे, गाय को दू करके घी निकाल घी दे दो गाय को, शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, गर्मी शांत हो जाएगी, गाय में रहने वाला घी गाय का काम नहीं आता, ऐसे भगवान सब में है उनका काम नहीं आते, अलग करके भगवान मेरे न्याय बचाओगे, भगवान तो सब में है कोई खाली नहीं, भगवान से रहे तो कोई है ही नहीं, अच्छा सब है, पर अपना मान लो निहाल हो जाओगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे सब मर जाए तो परवाह नहीं, बहुत जन्म जाए तो परवाह नहीं, धनी हो जाए तो परवाह नहीं, निर्धन हो जाए तो परवाह नहीं, कुटुंब में कितने अच्छा हो जाए तो अच्छी बात, नहीं अच्छा हो जाए तो अच्छी बात, कुटुंब में सब मर जाएगी साथ में, हमारे कुछ नहीं है, हमारे क्या किया, वो संपन्न हो जाए तो क्या हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मौज हो जाएगी, भगवान मेरे है सज्जनों, भगवान मेरे शरीर मेरा नहीं है, शरीर उम्र आई इतना तो मर गया, अब बाकी रहता है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस इस वास्ते भगवान को याद करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर इंद्रिया और मन और बुद्धि मेरे नहीं है, मेरे ठाकुर जी है वो मेरे है और कोई मेरा नहीं है, एकदम सच्ची बात है, धोखा हो जाएगा धोखा छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मति छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, रुपये छूट जाएंगे, समन छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, ये छूटेगा जरूर जरूर छूटेगा, अरे आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, ये वो छोड़ेगा तो रोओगे, बाप मर गया माँ मर गई भाई मर गया बेटा मर गया बेटी झूलेगी मर गई, रो रो कुछ नहीं होगा, सिवाय रोने के कुछ नहीं बचेगा, और पहले छोड़ दो तो बस, देखो एक कवि ने बात कही बड़ी सुंदर, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, छोटा बालक होता नहीं बेटा जन्मा बेटा, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते बेटा हुआ बिठूसी रे, तू ये करता था सभी हंसते तू रोता, बसर गए ऐसी जिंदगी ऐसी बसा बदल कर जो सभी रोवे तो हंस राजा बदला ले लो पूरा सभी रोवे महात्मा जी चले गए बात बहुत हंस रहा जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था और बसर गए ऐसी जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता था पूरा बदला ले लो पूरा बदला अब हंसते जावा बेहोश भाग चले गए कैसी बोझ की बात है आपको पसंद है कि नहीं आप जन्मे जब सब हंसते हंसते सब बेटा मारे बेटा हो बेटे बेटी माँ हो गई परिवार में आदर हो जाता है एक लड़की हमारे गोविंद मंदिर पास रहने वाली एक पगड़ एक रंगड़ी थी उनका विवाह हुआ तो पहले विचार था कि ले गई कौन इसको लेगा कौन ऐसे था बस ले लिया उसे हो गया बेटा बेटा हो गया तो उसे आदर हो गया रंगड़ी का खोड़ी खोड़ी एक पैर से बेटे की माँ होगी अब आदर हो गया संसार बेटे की माँ है इस वास्ते सुमित्रा जी ने कहा पोत्र बते जो बते जग सोई रघुवर भगत दास सुत होई पोत्र बते जो बते जग इस जगत में बेटे की माँ वही है जिसका भगत भगवान भगत हो जाए तो बेटे की माँ है न तो रूपा जब भाली नहीं तो बेटा नहीं हुए बाद बियानी बाद बियान देर तक ब्याह बेटा नहीं हुआ राम विमुख सुनते हैं तू जानी राम विमुख सुनते हैं बेटा है बेटा कहा है बेटा तो तभी हो भगवान का भगत हो तो बेटे की माँ ऊंचे दर्जा उसका बेटे की माँ ऐसा सासर मादर हो जाए सब सब लोग कह रहे बेटे की माँ आया समझा हम तो आजकल कहते हैं कि वो जो जगह बेटा जा रहा है ना उसे कहते हैं माँ है माँ माँ आई मेरी डाकर है जो स्वरों को खा जाए माँ का है स्वरों को खा जाए डाकर होती है माँ होती है माँ स्वरों खा जाएगी डाकर होती डाकर खा जाए स्वरों घर में रहती है छह घर में नहीं योड़ी खाती है डाकड़ा डाकड़ा माँ ने थोड़े वो खा जाए वो माँ कैसे हुई छह सात आठ दस बार हो जाए वहां माँ हुई बंदनीय माँ नमस्कार बनाएगा माँ है वहां सब आदर करती है बच्चों का पालन करती है वह बेटे की माँ है बेटे की माँ का आदर होता है न तो बाल भली बाल बेहसी राम राम विमुख हित से हितधारी राम विमुख सुत से हितधारी उस हित क्या होगा भाव मुख तो हित नहीं होगा न तो बाल भली बाल बेहानी देखो भाई माँ तब भी हुआ माँ तभी होगा ना बेटे को मारो नहीं तो माँ ना होगा बेटे को मारा माँ है वो डाकर है डाकर माँ नहीं खा जाए सरपणी पुत्रादि निश्रपणी सिद्धांत को मिल जाता है पुत्रादि निश्रपणी है सिद्धांत को मिल जाता डाकर पुत्र को खा जाए सरपणी सरपणी है एक जो आठ जन्म बेटा आयुष वार अंडे होते वो घेर जन्म होता है घेर से बाहर निकल जाता वो तो बच जाता है बीच में खा जाते सब बात को खा जाते वो तो सपने खा जाती है बिच्छू होते हैं 108 वर्ष से मेरे वृक्ष माल खा जाते हैं, मैंने देखा है इतने सारे वृक्ष होते थे बच्चे 108 होते हैं माल खा जाते हैं, माँ खो कोई खो ले कोई नीचे नीचे कुत्ते पड़े वो खा गए छोड़ा खा गए छोड़ा खा जाओ माँ माँ को माँ खा जाओ छोड़ा को ये सरों पर बिच्छू हो रहे। मैंने देखा है बिच्छू ले गए माँ को खा गए मरी हो जाए जब सोरा माँ को खा जाए तो बिच्छू एक माँ खा जाए डाकर अरे बेटा हो एक माँ वो पूजनीय माँ है आदरणीय माँ है सबसे ऊंचा माँ का है मात्रा सास शरीर पोषण ऐसा होता है माँ का माँ है माँ माँ का जो तो आता हूँ आप लोग डाकर मत बनना माँ बनना माँ आओगे खा जाओ तो हमारी क्या दशा होगी बताओ हमारे को जन्म कौन देगा या तुम्हारे को जन्म कौन देगा बेटा बेटी माँ के ही होंगे माँ अगर खा जाएगी तो खाऊंगा बेटी आपके आपको जन्म मार दिया हमारे उसने मार दिया हमारी माँ आपके माँ मार दिया मान दिया हमारी माँ पूजनीय है आदरणीय है ये तो माँ डकल खा जाएगी कोई छोरा माँ को खा जाते हैं बिच्छू होते हैं बिच्छू बिच्छू तो खा जाते हैं हमें देखा ही आश्चर्य आया हम देखा पिछले का नीचे नीचे का था नीचे का नीचे का तो बैठे ऊपर सब खा गए नीचे नीचे गया ऊपर सब ये बात आजकल माताओं खा जाती छोरों को गिरा देती बताती है गली गई हमें कुत्तिया खाए हुआ था बड़े बड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे निर्दयी है निर्दयी राम राम राम राम राम बच्चों को देखने में आनंद आवे उन बच्चे को खा जाए बच्चे को खा जाए बच्चे को खा जाए नारायण नारायण अपने तो भाई भगवान है मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर बट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मारा मीना भाई ने सच्ची बात कही पूजनीय माई श्री मीना भाई नाम नाम भी नारे सुनो सयाने लोई मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुन्यु कोई ना तो मीरा के बेटा हुआ ना मीरा ने चेला बनाया आज मीरा का नाम याद है जगत कोई नहीं जानता इतने बेटा वैसे दो तीन चार पीढ़ी याद ही नहीं है मीरा को सब मीरा भाई है मीरा भाई है मीरा भाई है ना तो लड़का जन्मा ना चेला गया हमें मैं प्रसिद्ध हो गई राम जी को अपना बोला मेरे मेरे गोपाल अरे गोपाल मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा ने कोई पर कई कहते हैं दूसरा ने कोई ये बहुत मेरे तो मेरे गोपाल कहते हैं दूसरा ने कोई ये नहीं कहते ये विशेष बात है मैं सब कैसे करते भगवान हमारे भगवान भजन करते हैं भगवान कीर्ति भगवान हमारे पर दूसरा कोई यूं नहीं कहते हाँ असली क्यों है मेरे तो गोपाल दूसरा रंग कोई ऐसी मेरी भाई हुई याद करने से पाप नष्ट होते हैं हम मेरे याद करने से पाप नष्ट होते याद करो दस पाप नष्ट करने वाला याद को पाप नष्ट होंगे मेरे मेरे को पाप। ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत बात है, सबके लिए प्यार है, किसी के लिए नहीं, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, किसी के लिए मना नहीं, मेरे तो फिर तेरे को पाल दूसरा नहीं कोई, सबके लिए खुली बात है। राम दड़ी चोरे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, भगवान का नाम चौड़े है जो भगवान को अपना मानो सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत जीते सो ले जाए। हमारा बहन भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान ना कह दी छूते, भगवान ना नहीं कहते, आप कैसे हो, ये माया के तरह नहीं है भगवान, छोटा बाल बेचारा कोई कसूर नहीं कहते, भगवान का कहते ही कसूर करो, भगवान का नहीं मानो खंडन करो, भगवान रिश्त नहीं करते। एक सुनाई तो नहीं करता, एक साधु थे कृष्ण से, तो एकादशी करी, एकादशी का पारना हुआ तो पारने देना किसी संत को ब्राह्मण को भोजन करा करे भोजन करेंगे, पारना किया है तो पारना करने में पहले किसी को भोजन कराएंगे। तो वर्षा बरसती थी तो ढूंढने पर एक बूढ़े साधु मिले, बूढ़े उनका महाराज भोजन कराऊंगे, हाँ हमारे कोई हम भोजन तैयार बैठे नौ दवा दे मैं तो मुझे जीवन में तैयार भोजन नहीं कहते नमो नारायण महाराज आज तो मेरा भोजन करे फुट सिप जाए फुट वो सिपा तो नहीं है तो कैसा चलो जब उसने ले जाया घर पर महाराज को परोसा महाराज जीवन लगे कि महाराज संतों ने भोग लगा रहे भगवान क्या होता है बहन है भगवान ही होता है कुछ नहीं भगवान भगवान है ही नहीं बात करते हैं तो उसने पत्र खेल भगवान है तो आपके हमारे क्या संबंध बताओ आपके हमारे संबंध क्या भगवान को लेकर आप भोजन कराते हैं भगवान को आकाशवाणी हुई तू मेरा भगत है ये बूढ़ा हो गया सफेद बाल हो गए तो मैंने पालन किया है ये मेरे को मानता नहीं है तू मेरा भगत एक दिन जमा सदा एक दिन तेरे लिए तेरी तरह मैं करता तो क्या दशा होती या जिस अन्न देते वस्त्र देते सब देते भगवान न माने तो भगवान सब देते अन्न भी दे देते पाते थे मैं वो मैं तो मोल भगवान देते हैं उमा राम हेतु जग उमा है उमा तो बंधु को ना उमा राम समय उमा है पितु माँ तो बंधु है गुरु पितु बंधु राम सुन हेतु राम जी नहीं याद राम जी संत राम जी थे राम राम जी राम था राम जी दो मन थे दूसरी मैं एक दूसरे भाई उसी राम जी खुशी राम जी बाबा जी मैं तो उसी राम जी खुशी फिर बाबा जी फंस गए देखा तुम्हें देखा देखा तुम्हें राम जी कैसे संत राम जी नाम जी करते राम जी कर से मैं कर गाँव में पहुंचू उसे सारे लोग नहीं पूछते, गाँव पूछते बाबाजी में कदूसी एक में एक बदला मैथी मर गया, एक में एक गया, एक में मिल गया, एक में एक बगल बैठ मर गया। हमारा भाई पूर्व तुम बात बंधु पहुंचाई। देखो आप लोग सब भगवान को याद करो, भगवान अपना है, हर एक अपना नहीं है, वो सही है ना, ये मेरा नहीं है, ये तो उम्र भरने अडिक है, उम्र पूरी होते ही चर्च हो देगा, अडिक है उम्र कब हुए पूरी हो गए वो ही चर्च हो गए, नोड़ा सब रहेगा नहीं, हम तो नहीं रहेंगे भाई, पूरी हो गई उम्र चर्च हो, कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं तो और कौन अपना बताओ, शरीर भी छोड़ देगा और कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा कोई, मेरे तो एक भगवान है और गुरु है न माता है न पिता है न भाई है संबंधी है कुटुंबी है न मित्र है, कौन आए तुम्हारा वर्षमा गुरु पितु मातु बंधु कौन आए, तो बहनों भी भगवान को याद करो भगवान मेरे है, भाई भी भगवान को याद करो भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, सच्ची बात है, और कौन है अपना बताओ बताओ कौन है, केवल भगवान है, भगवान मेरे है, आप पापी हो तो भगवान मेरे है, पुण्यात्मा हो तो भगवान, आप पवित्र हो तो भगवान, आप अपवित्र हो तो भगवान मेरे, क्या अपवित्र बालक की माँ नहीं होती क्या, पवित्र बालकों की माँ होती है, अपवित्र बालक की माँ नहीं होती, माँ तो सबकी है, हम कबूतर है हमारी माँ भगवान, सबूतर है हमारी माँ भगवान, हम जैसे जैसे भगवान के हैं, अच्छे तो भगवान के, मन है तो भगवान के, भगवान को शोक है अच्छा बना दो नहीं बनाता मतलब आपके हैं, माँ निगर न आएगा तो वो गोदी में जा बैठे तो कदे मजे हो जाए, कैसे बने हमारी माँ है हमारी माँ है कदे बढ़िया हुआ है, अरे माँ तो रेशमी साड़ी ऐसी बड़ी कीमती कीमती हो वो तो जा बैठे जाए पूरा का पूरा, अरे कहाँ बैठ गया तू, रेशमी साड़ी है माँ के कीमती साड़ी पहनना है, कीमती नहीं दिखता वो तो माँ की गोदी देखता है, कीमती साड़ी तो तुम धो साफ करो, मेरे को स्नान करो, स्नान कर रुपये स्नान क्यों करा, अरे तेरे को शुद्ध करते निर्मल होता है बोधी में रहेंगे स्नान, हूँ जैसे ही माँ का हूँ ऐसे डरो मत क्या कि हम पापी है भगवान कैसे रह गए, न तो जाति कर्म गुण ही न कहो दी कैसे तारोगे, मैं तो जाति वर्ण कुल ही न कहो दी कैसे तारोगे, जाति में वर्ण में जाति में कुल में मैं तो ही हूँ भगवान के चलो, क्या रघुपति सुनो भाव में नहीं बाता, मानो एक भक्ति करना था मैं तो ना था भक्ति का मानता हूँ तो मानता ही सुंदर हो रहा सुंदर हो अच्छे गुरी रोड में क्या हो, मानो एक भक्ति करना था सब नहीं कहते मैं अधम था अधम अधम है नारी तिल मैं मति मन लगाई, क्या सुन रहा भावनी बात कह रहे हो पति सुनो भावनी बात, मानो एक भक्ति करना था मेरे तो भक्त अच्छा लगता है, कैसा ही गुरु हो कैसा ही हो अपना बच्चा किसको लगता बताओ, अपना बच्चा सही लगता है दूसरे लोग सड़क को जाए को जाए, माँ को पूछो, माँ को जे तुम्हारी कुरूप है, बच्चे को पूछो, वो तुम सुंदर हो नहीं आएगा, माँ को नहीं जाएगा, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी ऐसे है भगवान। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 8 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।